अनयो कहाँ से है? ये भ्रास भाष सूत्र की क्या आवश्यकता? उपधा हर्ष प्राप्त नहीं था, नवचंगी उपधा हर्ष से नहीं हो सकता। लिखा है विकल्प किसने? विकल्प लिखा है क्या? क्या भ्रान जो कैसे पता चलेगा? आकार अंतर से आ दीर्घ वो एक साथ है तो स्याय है, तो आकार ने आप अलग करके आगे अभ्यास के अवन के स्थान पर अता दे सकता है ऐसे दिया अभ्यास को है। अभ्यासस्य अकारांतादेश अतस्मेदरी अभी कौन सा धातु चलेगा? हैं कोई एक भी ठीक से बोलो। कुजी तुजी कितने संख्या है? 66। अच्छा 66 तुजी पीजी ये हिंसा बल आदान निकेतनिषु इदित होने से नुम होगा तुंजयति पिंजयति। इदित करने से क्या लाभ है? हाँ नीचे भाव पक्ष में दे दिया तुंजति पिंजति बन जाएगा। तुंजयति लुंग में क्या बनेगा? सन्वत होगा ना? नहीं है नहीं होगा। और जब नीचे नहीं होगा उसका लूंगे क्या बनेगा? अतुंजीत तुज पिज इति केचित तुज पिज। हाँ तुज का जिसको पूछेंगे बोलना तुज का बता से तो लूंग में क्या बनेगा? तुज का लौटेंगे क्या बनेगा? लट तुझे थी लंग में लुंग में क्या बनेगा? लुंग में क्या बनेगा? अब तो दीर्घ हो जाएगा। अतु तुझ दीर्घ किस सूत्र से होगा? दीर्घ लघु। अच्छा कैसे दीर्घ क्या करता है वो? इतने तो बभू बहु लीट लकार में दीर्घ क्यों नहीं है? बभू बहु को बा होना चाहिए। बाभू वो क्या करता है मालूम? दीर्घ लघु हाँ संबत भाव हो तो भू धातु में नहीं संबत नहीं हुआ संबत हुआ। आगे क्या धातु है? तुज पिज पिज का लुंग लकार क्या बनेगा? पीर दीर्घ होगा ह्रस्व रहेगा? दीर्घ होगा अभी अभी पिज लजी लुजी ते के लजी लजी का क्या बनेगा बोलो? लुंग में बोलो लजी क्या लेकर दिखाओ। लजी लुजी लुंग लगा रखा और एक पीछे धातु है उसका भी देखो लजी लुजी पीछ तीनों को दे ये बीच में न आ जाता है। नूम रहेगा तो दो ल के बीच में आएगा। उपधा में ल रहेगा आगे लंजत अला लंजत लजिका लुजिका आलू लंजत और पिसा का अपी पिसत हो गया। आगे धातु लिखो एक शुल्क एक स्नेह 1570 72 तेहत्तर तेहत्तर जरूरत नहीं, बहत्तर, हाँ कितने, सत्तर, इकहत्तर, बहत्तर, तीन, सत्तर, इकहत्तर, बहत्तर, लूंग लगा लिखो एक रुपये। कौन सा सो है धातु में, तलब से है, ये कौन है, मूर्धन से है, स्वर्ग है, देखो देखो संबत होगा। मल्क धातु शल्क धातु संबत होगा ना, नहीं लघु पर का नहीं अभ्यास, संबत नहीं होगा तो संयत नहीं होगा, दीर्घ लघु तो लग जाएगा नहीं लगेगा। और स्मित स्नेह, स्नेह में पहला सकार दंत या मूर्धन रहेगा और दूसरा हाँ, स्मित में दोनों दंत सरका है लिखे दे असोपदेश सह स्मिंग अनादृत के गीत स्मिंग में गकार गीत्व है अवयव सचरितार्थत्वा निजंता तंग, क्योंकि स्मिंग ते नीच हो जाएगा अवय में चरितार्थ नहीं हुआ इसलिए निजंत से आत्मनिपद होगा। स्माय यते बनिया स्माय स्माय यते लिट में क्या बनिया चक्रे, और लुंग में हैं लेकर दिखाओ स्मिंग तो गौ क्या है धातु, क्या स्मिंग स्मिंग धातु है स्मिंग, हाँ वो रूप में भी गौकार रहता है ना, गौकार की संज्ञा नहीं होगा ना, स्मिंग क्या नीचे तो स्मिंग ही बनी गया ऐसी स्मिंग तो लिखा है। हाँ ये सनबत होगा ना नहीं, हैं सनबत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, संयोग देकर सनबत नहीं होता है क्या सनबत क्यों होगा, क्या कारण है, हाँ अभ्यास लघु परक है सनबत होगा, सनबत होने के बाद संयत लगेगा अकार नहीं, सनबत होगा तो असिस्मियत असिमिस्मियत असिस्मियत, और दीर्घ नहीं होगा, क्यों दीर्घ नहीं होगा, अभ्यास लघु नहीं। अभी कौन सा धातु हुआ चलेगा स्माय श्लिष श्लिष पथि पिछ, तीन धातु का लिखो लुंग लकार श्लिष पथि पिछ धातु स्ल, हाँ ठीक, हाँ ये दंत ये तालव्य ये तालव्य तो दंत कैसे होगा पीछे धातु, हाँ ये दीर्घ हो गया, दीर्घ कैसे होगा, किस में दीर्घ अभ्यास में है, श्रीष पथि पीछ अभ्यास में कोई दीर्घ है, सनबद्ध किस में होता है, हैं किस में नहीं, एक में श्लिषा में पीछे में तो लघु पर्ग नहीं मिला, श्लिषा में है सनबत होगा और संयत दीर्घ लघु नहीं लगेगा। हाँ आगे है श्रवण दाने प्रायणायाम भी पूर्व नीचे होगा विश्राणयति, लुंगे में क्या बनेगा असी सिद्धिग रसो, हाँ सनबत होगा क्या, हाँ संयोग है ना श्रम में सनबत होगा मालूम है, लघु पर के कौन लघु पर के स्वामी जो और लघु पर के स्वामी और लघु पर का मतलब उसके आगे लघु चाहिए, लघु पर कौन होना चाहिए मालूम नहीं है, अभी कौन है मालूम है, स्वयं में अलघु पर के स्वयं में अलघु पर के ना नहीं, कौन लघु पर के है, कौन लघु पर अभ्यास लघु पर को होना चाहिए, स्वयं में या नहीं अभ्यास में स्वर रहेगा वो लघु पर के है, अभ्यास लघु है ना नहीं, दीर्घ लघु से दीर्घ होगा ना नहीं, हैं अभ्यास लघु नहीं अलघु पर के सेवा, हाँ, लघु परक है लघु नहीं है समझना। तड़ आघाते ताड़यति खड़ खड़ी तीन क्या लेकर देख लू लकारा तड़ तड़ी कड़ तड़ खड़ कड़ी तड़ खड़ कड़ी तीन का लुंग में देखो दूसरे अंत में क्या लिखा न तवर का न ये न गलत है ना ये देखो ये चौ चौ का ऊपर तक हो जाता है बीच में होता है ऊपर तक नहीं क्या देखा देखा एक खड़ा एक खड़ी है हाँ ठीक है कहाँ है एक खड़ा था अच्छी खड़ा हाँ अभी यहाँ दीर्घ नहीं होगा अंत में क्या यहाँ कैसे चीज होगा ये नहीं होगा लघु पर नहीं खड़ी का अभ्यास लघु पर है ना नहीं खड़ी धातु का अभ्यास लघु पर है नहीं दे तो नुम हो गया लघु पर नहीं होने से सनबत नहीं होगा लिखा नहीं देखा अब जरूरत तो नहीं पड़ता ना उठना पड़ना ही पड़ता है ना सीख लिया थोड़े दिन रतरों के पास बैठना चाहिए ठीक अच्छी कैसे होगा लव लव जल्दी क्या लिखा है दिखाया लव क्या बोलता है हाँ तो दिखाओ ना कितने क्या ले लिखा है नहीं और इसका नहीं आता है और वहाँ अच्छा खंडत क्या बनेगा तृतीय का कड़ी का अच्छा खंडत बनेगा कड़ी का क्या बनेगा अच्छा खंडत कुड़ी का बोलो कुड़ी का क्या बनेगा अच्छी यदि अति तो कहाँ से आएगा कुड़ी तो कहाँ तुड़ी है क्या हाँ कुंड अचु कुंडत रक्षणी गुड़ी का क्या बनेगा अजु गुंडत गुंडत में त वर्ग रहेगा न ट वर्ग रहेगा बोलो गुंडत में यदि तो नुह के नकार रहेगा ना त वर्ग का या न होगा हाँ क्या होगा नहीं नहीं होगा खुड़ी खंडने सनबत होगा ना नहीं बोलो खुंडी खुड़ी धातु नहीं होगा वटी विभाजन है सनबत होगा ना नहीं है नहीं होगा क्या तो बने अलोंग में बोलो अब बंटत हाँ मड़ी भूसाया भड़ी कल्याणी दोनों बराबर है भड़ी के अलोंग में क्या बनेगा बोलो भड़ी क्या बोलो बता सको अब भंडत शर्द बमने क्या बने अलोंग में अच्छा छर्दत पुस्त बुस्त आदर अनादर हो पुस्त बुस्त चुद तीन धातु का लेकर देखाओ पुस्त बुस्त चुद ये फिर चौक ठीक है लेखो ये क्या यहाँ तक तो चौक कहाँ से होता है इसे चौक होता है ठीक है लेकर देखा ये कौन ये वह यहाँ में क्या बुखार है ना पावर का नहीं हुआ इतने क्या आधा आधा में रहेगा चुद चुद में लघु पर्क नहीं तो सनबत हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा और दोनों में नहीं होगा आगे क्या धातु है नक धक्क नोपदेश लक्षण परिदस्तो यम नोपदेशस्तु लेकर दिखाओ किसको याद है तो नोपदेशस्तु हाँ सब लोग खुश हो जाते कि हो गया नहीं अच्छा नपदेशस्तनर्द नक नट नक नीन तो जितने में याद है कुछ लिखो देखे कितने ठीक होता है एक धातु दो चार पांच धातु मालूम हो जाए, कितने धातु मालूम है? ये क्या नृत्य नाथ को याद रखना है। चलो नक्क नद्ध नोपदेश नहीं है, इसे प्रणक कयति में नत्व नहीं हुआ। नत्व किसे होना था? नो ना, हाँ उपसर्ग उपसर्ग याद रखना से नोपद। चक्क चुक्क व्यतने, चक्क का लुंग में क्या बनेगा? अच्छा चक्क तो क्षल का लुंग में क्या बनेगा? अची ची दीर्घ होगा, अची क्षल तो तल प्रतिष्ठ दीर्घ नहीं होगा, हाँ सन्य तो इकार हो जाएगा। तल प्रतिष्ठायाम तुल, तुल क्या लिख दिया है अतु तुल, तल का क्या बनेगा? अति तलत कथम तुलयति तुलना इत्यादि, तुलयति तो बनता है, तुलयति कैसे बनेगा? और नीच कर्ण से तुली, तुली हो तो तुलना बनेगा, तुलना बनने कोई बना सकते हो? तोलना, तुल से नीच कर तो तोली बनेगा, फिर तोलना कैसे बनेगा? न्यास संत यूज, यूज करें तो तोलना, तुलना कैसे बनेगा? तो दिया अतुलोपमाभ्याम तुल्यार्थी अतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम सूत्र में अतुल शब्द आया। इति निपातनाद अंतस्य तुला शब्द से सिद्ध हो, आदंतस्य तुला शब्द से सिद्ध हो तत्व नीच अतुलोपमाभ्याम। अतुला पहले बना तुला शब्द, अतुल बन गया तुला, तुला शब्द आदंत बनने के बाद फिर उससे नीचे होगा कि तत्कृति तदाचे प्रातिया धातुर्थ बहुल मिष्टवत, तुला शब्द से नीचे करके तुलयति तुलना बन जाएगा, नहीं तो तुलना शब्द नहीं बनेगा। तोलयति बन गया, तुलयति बनाने के लिए तुला शब्द निपातन से तुला शब्द बना, उसके बाद प्रातिपदिका धातु बहुला धातुअर्थ बहुला मिष्टवचन नीच करके तुलयति बन जाएगा, नहीं तो तुलना नहीं बनेगा, तुला बन जाएगा। तुला शब्द ये निपातन से, नहीं तो तोला होनी चाहिए। आगे दूल उत्क्षेपे, लट में क्या बनेगा? दोलयति, पुल का पोलयति, चुल्ल का चोलयति, आतन पद खाली आतन पद, हाँ दोनों चलेगा, आतन पद केवल नहीं नीचे से हो जाए। मूल रोहणे, अभी कितने हुआ? दूल मूल, आगे कल बिल, दूल मूल कल बिल, चार धातु का लेख लुमल कार, दूल मूल कल बिल, सोलह सौ तीन चार पाँच, सोलह सौ है उत्तीस, सोलह सौ तीन चार पाँच कल बिल, और कौन से दूल, हाँ कितने धातु कहा था? हाँ कोई दीर्घ कर दिया कहीं सब क्या, हाँ सब दीर्घ कर दिए क्या? दूध ये पूछ, हाँ हाँ क्या धातु है? कला किला कला बिला मूला, मूला मूला का क्या लिखा? मुँह दीर्घ क्या है? दीर्घ दीर्घ नहीं होगा, ये मुँह दे यहाँ दीर्घ है, हाँ हाँ जिसने जैसा लिखा देखो, पहले धातु क्या था? दूल, वहाँ सनबत हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, और दो दूलत आगे मूल धातु है, यहाँ सनबत नहीं होगा, अभ्यास लघु पढ़कर नहीं, इसलिए अभ्यास में ह्रस्व रहेगा धातु का दीर्घ रहे। अमु मूलत जो अभ्यास है अमु मूलत लिखा गलत है, कल में सनबत होगा सन्यत लगेगा, अची गलत हो जाएगा, बिल का अभी बिलत बिल बिल क्षेपे बिल भेद नहीं, धन्य में क्या भेद है? अर्थभेद हो गया दो, एक साथ दोनों क्या करते दो क्यों पढ़ा बिलो या कुछ दिया है एक वो देखो किस पुस्तक में एक या वो एक ब ऐसा तो नहीं दोनों बिल हो तो पहला वाला वी विल दूसरा बिल ऐसा होना चाहिए नहीं गुटका वही देखो धातु पाठ किसके पास है या नहीं कल बिल क्षेपे बिल भेदन है दिया यन वाला दिया किस में इसमें उतरो क्या पूछी है नैने वो क्या पुस्तक बोलो ना पुस्तक क्या है ये श्रीधर मुकुल्ला से श्रीधर मुकुल्ला से सिद्धांत की पूरा अर्थ है हिंदी जी अच्छा हाँ कल बिल हाँ कल विल क्षेपे और आगे हाँ ठीक और उसमें नहीं गुट गए कल विल विल ठीक है विल पहले कर दो क्षेपे जो है विल ब नहीं है कल विल क्षेप कल विल वी कल विल क्षेपे एक 16 से 5 जो है वी चाहिए कल विलक्षेप है बिल दोनों में सनबत किस में होगा दोनों में सनबत लग हो जाएगा पाल रक्षण पाल रक्षण लुंग में क्या बनेगा अपी दीर्घ हो जाएगा है देखा नहीं होगा क्यों नीचे होने के बाद नौ चंग पद ह्रस हो जाएगा ह्रस होने से लघु पर्क मिल जाएगा अपी पालत बन जाएगा सनबत हो जाएगा दीर्घ भी हो जाएगा अपी पलत क्या बनेगा अपी पलत लूस हिंसाया ये क्या बनेगा अलू लूसत अच्छा नौ चंगी पता हर्ष नहीं होगा हो जाएगा मूल में भी हाँ हाँ ह्रस हो जाएगा वहाँ भी हो जाएगा अमो मूलत हाँ वो जो संयोग पर है तो अलग है जो मूल है नवचंगी तो ह्रस हो जाएगा तो संबत लघु हो जाएगा अमो मूलत अमो मूलत जिसने लिखा ठीक हो गया अमो मूलत अभ्यास में दीर्घ है दूसरा ह्रस है अमो मूलत लूस का क्या बनेगा अलु लूस तो अभ्यास में ह्रस हो दीर्घ धातु में ह्रस हो जाएगा सुलभ का क्या बनेगा यहाँ अभ्यास में दीर्घ होगा ना नहीं सनबत होगा नहीं होगा सुरपच क्या बनेगा असुरपत चुट छेदने क्या बनेगा अच्छा मोटका मोटर पड़ी का अप पंडत अपी नहीं अप पसी का भी अप पंसत पंडयति पंडती दोन पंचयती व्रज मार्गे व्रज में क्या बनेगा सनबत होगा तो सन्यत लगेगा दीर्घ लघु क्या बनेगा रूप अभी अभी व्रजत वि दीर्घ नहीं मार्ग संस्कार गत्यो क्या बनेगा अम मार्ग तो यहाँ सनबत नहीं होगा शुल्क अतिस्पर्श नहीं यहाँ सनबत होगा नहीं होगा अशुल्क तो ये परस्म पद आत्मनिपद दोनों बनता है चप्पी गत्याम चंपयति चंपति दो बनाई देते होने से जब नीचे नहीं करेंगे तो लिट में क्या बनेगा चंप छप्पी क्षांत्याम चंपयति चंपति लुंग में क्या बनेगा अचक चंपत क्षजी का कुछ जीवन स्वर्त गत्याम अस स्वर्तत शभ्र च ये क्या बनेगा अस शभ्रत ज्ञापमिच ज्ञापमिच ये मिति भी है अयम ज्ञाने ज्ञापने च वर्तते मिथुन से मिताम रस हो जाएगा मिताम उपधा रस से न ऊपरे तो ज्ञापयति बन गया लुंग में क्या बनेगा अजीर हस्व या दीर्घ अश्व दीर्घ लघु लगे नहीं लगेगा हैं क्या मालूम है, क्या मालूम है दीर्घ लघु क्यों नहीं लगता है? लघु परक नहीं है, लघु नहीं लघु परक है। लघु परक होने से ही सन्वत हुआ। यम परिवेषण चातमीति परिवेषण बेष्टनम न परसना नहीं, तो यम होने से यहाँ यम मित है ना, नहीं यम मित है नहीं, मित होना चाहिए किससे नहीं मित हम सब मित करता है। जन जी कृष्ण रजंजो अमंताश्च अमंत होने से मित होना चाहिए, किंतु नान्य मित्व हेतु ऐसे देने से नहीं होगा। कहाँ दिया है? पंचानवे आ गया है। हाँ मूल में हाँ आ गया। नान्य मित्व हेतु, अहेतु का तो सार्थ में ज्ञापादि को छोड़कर मित नहीं होगा, इसलिए समाधि नाम अमन तत्व प्रवृत्त मित्वम न। सम से लेकर के सम यम के लिए न तो यम यति, अच्छा यमच हो गया, यमच प्रवेशन मिति है, यमच चात्मिति यमत मिति हो गया ज्ञापादि में। किसको छोड़ करके ज्ञापादि ज्ञाप से लेकर के यम आगे आएगा चिया चयन यहाँ तक, चह भी है बल भी है चिया चयन ये सब मिति। यम भी मित होने से यम इति बना, चह भी मित होने से चह इति बना, अचि चह तो हो गया। यम का क्या बनेगा? अय यमत कथादु वक्षमान से तू कथादि में आएगा अदंत, अदंत होगा तो वहाँ संबत नहीं होगा। सनबरघुन चंग परे अनगलोपे अगलोपन से नहीं होगा, अगलोपित्वा दीर्घ संबत नहीं होगा। अचहत चपैते के चपैते रह त्यागे अरि रहत बनेगा। कथादि में आएगा तो वहाँ क्या बनेगा? अरह कथादि में अगलोपी अगलोप है, कथादि में किसका लोप होता है? ए रह का अ किस सूत्र से? हाँ नीक मान कर लोपन से नव अगलोपे असति लघुलोपन से नहीं बनेगा। बल प्राण ने लुंगे क्या बनेगा? अभी बलत बल यति नीचे हुआ बल धातु से, नीचे होने पर अतोवृथा वृद्धि होगी। बोलो तो बाल यति बनना चाहिए, मितामर्श हो गया। मित है क्या? हाँ मित है। चिया चयन नीचे करें तो क्या होगा? ची को नीचे करने से वृद्धि चय होता है। आगे सूत्र चिस फुरोर नऊ अच्छा ओ